महाभारत उद्योग पर्व एकोनपंचाशदिकशततमोध्याय दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र के युक्ति संगत वचन पांडवों को आधा राज्य देने के लिए आदेश। वासुदेव आच एव मुक्ते तु गांधार्या धृतराष्ट्रो जनेश्वर दुर्योधनम उवाचेदम राज मध्ये जनाधिप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन गांधारी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने समस्त राजाओं के बीच दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्योधन निबोधेदम यत्वाम वक्षामि पुत्रक तथा तत्कुरु भद्रम ते यद्यस्ते पितृगौरवम। बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुन, तेरा कल्याण हो। यदि तेरे मन में पिता के लिए कुछ भी गौरव है तो तुझसे जो कुछ कहूँ उसका पालन कर। सोम प्रजापते पूर्व कुरुणाम वंशवर्धन सोमात् बभूव षष्ठोयम जजातिर्नहु सात्मज। सबसे पहले प्रजापति सोम हुए, जो कौरव वंश की वृद्धि के आदि कारण हैं। सोम से छठी पीढ़ी में नहुष पुत्र यजाति का जन्म हुआ। तस्य पुत्रा बभूवरुहि पंचराजर्षि सत्तमा तेषां यदुर्महातेजा जेष समभवत् प्रभु पुरुर्यवीयाश्च ततो योऽस्माकं वंशवर्धनः शर्मेक्षया संप्रसूतो दुहित्रा वृषपर्वणः। यजाति के पांच पुत्र हुए, जो सबके सब श्रेष्ठ राजर्षि थे। उनमें महातेजस्वी एवं शक्तिशाली ज्येष्ठ पुत्र यदु थे और सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु हुआ, जिन्होंने हमारे इस वंश की वृद्धि की है। वे वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यदुश्च भरतश्रेष्ठ देवयान्या सुतो भवत दौहित्रात शुक्रस्य काव्यस्यामृत तेजस। भरतश्रेष्ठ यदु देवयानी के पुत्र थे, तात वे अमित तेजस्वी शुक्राचार्य के दौहित्र लगते थे। यादवानां कुलकरो बलवान वीर्य सम्मतः अवमेन एतु छत्रं दर्पपूर्ण सुमन्दति। वे बलवान, उत्तम पराक्रम से संपन्न एवं यादवों के वंश प्रवर्तक हुए थे। उनकी बुद्धि बड़ी मंद थी और उन्होंने घमंड में आकर समस्त क्षत्रियों का अपमान किया था। न चातिष्ठत् पितुः शास्त्रे बलदर्प विमोहितः अवमेन च पितरं भ्रातृश्चाप्य पराजितः। बल के घमंड से वे इतने मोहित हो रहे थे कि पिता के आदेश पर चलते ही नहीं थे। किसी से पराजित न होने वाले यदु अपने भाइयों और पिता का भी अपमान करते थे। पृथिव्यां चतुरंतायां यदुरेवा भवद् बलि वशे कृत्वा स नृपतिं नवसन्नां गसाह्वये। चारों समुद्र जिसके अंत हैं, उस भूमंडल में यदु ही सबसे अधिक बलवान थे। वे समस्त राजाओं को वश में करके हस्तिनापुर में निवास करते थे। तम पिता परम क्रुद्धो यजातिर्नहुषात्मजः ससाप पुत्रं गांधारे राज्याच्चापि व्यरोपयत। गांधारी पुत्र यदु के पिता नहुष नंदन यजाति ने अत्यंत कुपित होकर यदु को साप दे दिया और उन्हें राज्य से भी उतार दिया। ये चैनम अन्ववर्तन्त भ्रातरो बलदर्पिता सताप तान विक्रुद्धो यदा ते स्तनयानथ। अपने बल का घमंड रखने वाले जिन जिन भाइयों ने यदु का अनुसरण किया, ययाति ने कुपित होकर अपने उन पुत्रों को भी शाप दे दिया। यभियांसं ततः पुरुं पुत्रं स्ववशवर्तिनं राज्ये निवेशयामास निधेयं नृपसत्तमः। तदनंतर अपने अधीन रहने वाले आज्ञापालक छोटे पुत्र पुरु को नृपश्रेष्ठ याति ने राज्य पर बिठाया। एवं ज्येष्ठो प्यथो सिक्तो न राज्यम अभिजायते यभियांसोपजायन्ते राज्यं वृद्धोपसेवया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकारी हो तो उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती और छोटे पुत्र भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से राज्य पाने के अधिकारी हो जाते हैं। तथैव सर्वधर्मज्ञ पितुर्मम पितामह प्रतीप प्रतिपाल त्रिशुलोकेषु विश्रुतः। इसी प्रकार मेरे पिता के पितामह राजा प्रतीप सब धर्मों के ज्ञाता एवं तीनों लोकों में विख्यात थे। तस्य पार्थिव सिंहस्य राज्यम धर्मेण शासतः त्रय प्रजज्ञरे पुत्रः देवकल्पा यशस्विनः। धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते हुए नृप प्रवर प्रतीप के तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी और यशस्वी थे। देवा पिरभवश्रेष्ठो बालिक तदनंतरम तृतीय शांतनुस्तात धृतिमान वे पितामह। तात उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ थे देवापी। उनके बाद वाले राजकुमार का नाम बाल्हिक था तथा प्रदीप के तीसरे पुत्र मेरे धैर्यवान पितामह शांतनु थे। देवापिस्तु महातेजा त्वग्द्रोशी राजसत्तमः धार्मिक सत्यवादी च पितु शुश्रूषणे रथः पौरजानपदानां च सम्मत साधु सत्कृतः सर्वेषां बालवृद्धानां देवार्पिहृदयंगमः। नृपश्रेष्ठ देवापि महान तेजस्वी होते हुए भी चर्म रोग से पीड़ित थे। वे धार्मिक सत्यवादी पिता की सेवा में तत्पर साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद निवासियों के लिए आदरणीय थे। देवापि ने बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। वदान्य सत्यसंधस्य सर्वभूतहिते रतः वर्तमान पितु शास्त्रे ब्राह्मणानां तथैव च। वे उदार सत्य प्रतिज्ञ और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। पिता तथा ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार चलते थे। बाल्हिकस्य प्रियो भ्राता शांतनुश्च महात्मनः सौभ्रात्रम च परम तेषां सहितानां महात्मनां। वे बाल्हिक तथा महात्मा शांतनु के प्रिय बंधु थे। परस्पर संगठित रहने वाले उन तीनों महामना बंधुओं का परस्पर अच्छे भाई का सा स्नेहपूर्ण बर्ताव था। अथ कालस्य पर्याय वृद्धो नृपति सत्तमः संभारानभिषेकार्थं कार्यामास शास्त्रतः। तदनंतर कुछ काल बीतने पर बूढ़े नृपश्रेष्ठ प्रतीप ने शास्त्रीय विधि के अनुसार राज्याभिषेक के लिए सामग्रियों का संग्रह कराया। कार्यामास सर्वाणि मंगलार्थानि वै विभुः तं ब्राह्मणाश्च वृद्धाश्च पौरजानपदैः सह सर्वे निवारयामास हृदेवापेरभिषेचनम्। उन्होंने देवापि के मंगल के लिए सभी आवश्यक कृत्य संपन्न कराए। परंतु उस समय सब ब्राह्मणों तथा वृद्ध पुरुषों ने नगर और जनपद के लोगों के साथ आकर देवापि का राज्याभिषेक रोक दिया। सतथ्रुत्वा तृणपति अभिषेक निवारण अश्रुकंठो भवद्राजा पर्यशोचत चात्मजम्। किंतु राज्याभिषेक रोकने की बात सुनकर राजा प्रतीप का गला भर आया और वे अपने पुत्र के लिए शोक करने लगे। एवं वदान्यो धर्मज्ञ सत्यसंधस्य सोऽभवत् प्रिय प्रजानामपि संस्वदोषेण प्रदूषितः। इस प्रकार यद्यपि देवापि उदार धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजाओं के प्रिय थे तथापि पूर्वोक्त चर्म रोग के कारण दूषित मान लिए गए। हीनांगं पृथ्वी पालं नाभिनन्दन्ति देवता इति कृत्वा नृपश्रेष्ठं प्रत्यषेधन् द्विजर्षभा। जो किसी अंग से हीन हो उस राजा का देवता लोग अभिनंदन नहीं करते हैं, इसलिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने नृप्रवर प्रतीप को देवापि का अभिषेक करने से मना कर दिया था। ततः प्रव्यथितांगोसौ पुत्रशोक समन्वितः निवारितं नृपं दृष्ट्वा देवापि संसितो वनम्। इससे राजा को बड़ा कष्ट हुआ, वे पुत्र के लिए शोक मग्न हो गए। राजा को रोका गया देखकर देवापि वन में चला गया। बाली को मातुलकुलं त्यक्त्वा राज्यं समाश्रितः पितृभ्रातृन् परित्यज्य प्राप्तवान् परमर्धितमत। बाल्हिक परम समृद्धशाली राज्य तथा पिता और भाइयों को छोड़कर मामा के घर चले गए। बाल्हिकेन तनुज्ञात शान्तनुर्लोकविसुत पितर्यो परते राजन् राजा राज्यम अकारयत। राजन तदनंतर पिता के मृत्यु होने के पश्चात बाल्हिक की आज्ञा लेकर लोकविख्यात राजा शंतनु ने राज्य का शासन किया। अथैवाहं मतिमता परिचिन्तेह पाण्डुरा ज्येष्ठ प्रभ्रंसितो राज्याधीनाङ्गा इति भारत। भारत, इसी प्रकार मैं भी अंगहीन था, इसलिए ज्येष्ठ होने पर भी बुद्धिमान पांडु एवं प्रजाजनों के द्वारा खूब सोच विचार कर राज्य से वंचित कर दिया गया। पांडुस्तु राज्यम संप्राप्त कनीयान सन्नृपः विनाशे तस्य पुत्राणाम् इदं राज्यम अरिन्दमः। पांडु ने अवस्था में छोटे होने पर भी राज्य प्राप्त किया और वे एक अच्छे राजा बनकर रहे हैं। शत्रुदमन दुर्योधन, पांडु के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों का ही यह राज्य है। मय्य भागिनी राज्याय कथम तम राज्यम इच्छसे अराजपुत्रो यह स्वामी परस्वम हर तुम इच्छसे। मैं तो राज्य का अधिकारी था ही नहीं, फिर तू कैसे राज्य लेना चाहता है? जो राजा का पुत्र नहीं है वह उसके राज्य का स्वामी नहीं हो सकता। तू पराये धन का अपहरण करना चाहता है। युधिष्ठिरो राजपुत्रो महात्मा न्यायागतम राज्यमिदं च तस्य सकौरवस्यास्य कुलस्य भर्त्रा प्रशासिता चैव महानुभावः। महात्मा युधिष्ठिर राजा के पुत्र हैं, अतः न्यायतः प्राप्त हुए इस राज्य पर उन्हीं का अधिकार है। वे ही इस कौरव कुल का भरण पोषण करने वाले स्वामी तथा इस राज्य के शासक हैं। उनका प्रभाव महान है। स सत्यसंध स तथा प्रमत्तः शास्त्रे स्थितो बंधुजनस्य साधुः प्रिय प्रजानां सुहृदानुकम्पी जितेन्द्रिय साधुजनस्य भरता। वे सत्य प्रतिज्ञ और प्रमाद रहित हैं, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार चलते और भाई बंधुओं पर सद्भाव रखते हैं। युधिष्ठिर पर प्रजा वर्ग का विशेष प्रेम है। वे अपने सुहृदों पर कृपा करने वाले जितेंद्रिय तथा सज्जनों का पालन पोषण करने वाले हैं। क्षमा तितिक्षा धम आर्जव च सत्यव्रतत्व सतम अप्रमाद भूतानुकंपा जनुशासनम च युधिष्ठिरे राजगुणा समस्ता। क्षमा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम, सरलता, सत्यपरायणता, शास्त्र ज्ञान, प्रमाद शून्यता, समस्त प्राणियों पर दया भाव तथा गुरुजनों के अनुशासन में रहना आदि समस्त राजोचित गुण युधिष्ठिर में विद्यमान है। अराजपुत्र स्वमनार्य वृत्तो लुब्ध सदा बंधत पाप बुद्धि क्रमागतम राजमिदं परेशां भर्तुं कथम सक्षति दुर्विनीत। तू राजा का पुत्र नहीं है, तेरा बर्ताव भी दुष्टों के समान है। तू लोभी तो है ही, बंधु बांधवों के प्रति सदा पापपूर्ण विचार रखता है। दुर्विनीत, यह परंपरागत राज्य दूसरों का है, तू कैसे इसका अपहरण कर सकेगा? प्रयक्ष राज्यार्थम अपेतमोह सवाहनम त्वं सपरिच्छदम च ततो वशेषं तव जीवितस्य सहानुजस्यैव भवे नरेन्द्र। नरेन्द्र, तू मोह छोड़कर वाहनों और अन्यान्य सामग्रियों सहित कम से कम आधा राज्य पांडवों को दे दे। तभी अपने छोटे भाइयों के साथ तेरा जीवन बचा रह सकता है। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्य कथने 149वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में धृतराष्ट्रवाक्य कथन विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ।